آمد اول نوا. گفتمش احوال عمر ما چه باشه، عمر Thank you. نعمت دنیا و دنیا نزد حق بیگانه. هیچ آقه مهورزه با چنین بیگانه ای آی